پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی گی کندوز ورتا تنر شو تنور پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی کی کندوز ورتا تنر شو تنور اور پری بل کڑ کندوزی غزیانو دا عماری او حیباتی غزیانو لکا آجل پر نازلی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا آجل پر نازلی گی کندوز ورتا تنر شو تنور پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی کی کندوز ورتا تنر شو تنور غلیم آخست ایسا خواران و آزار ولا گیت ایسا مظلومان و آزار ولا گیت ایسا مظلومان و آزار ٹولی ناڑی تبا شرمی گی کندوز ورتا تنر شو تنور ٹولی ناڑی تبا شرمی گی کندوز ورتا تنر شو تنور پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی گی کندوز ورتا تنر شو تنور تخو نارش ولی حملی عمری رپور تاشوی پریتا پی عمری رپور تاشوی پریتا پی عمری دا وقت فرعون بغر کی گی کندوز ورتا تنر شو تنور دا وقت فرعون بغر کی گی کندوز ورتا تنر شو تنور پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی کی کندوز ورتا تنر شو تنور اس لکاس پی پہر چاخل لگوئی پر آسان ایو بندیز ملگوئی پر آسان ایو بندیز ملگوئی مر پدو آگواتو نا پاٹی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لمر پدو گوتو نا پاٹی گی کندوز ورتا تنر شو تنور پدخمن سری لبی بالی گی کندوز ورتا تنر شو تنور لکا ہندو پکی سوازی کی کندوز ورتا تنر شو تنور بیا کندوز والو پری آشر کڑائی دائی پدخمن محشر کړی دی په دښمنانو یې محشر کړی دی عابد مرین پاتې کېږي کندوز ورتا تنور شو تنور عابد مرین پاتې کېږي کندوز ورتا تنور شو تنور په دښمن سری لمبه بالیږي کندوز ورتا تنور شو تنور لکه هندو پکې سوازيږي کندوز ورتا تنور شو تنور لکه هندو پکې سوازيږي کندوز ورتا تنور شو تنور.